थोड़ा थोड़ा हम थोड़ी सी खुशी थोड़ा थोड़ा गम थोड़ी सी खुशी थोड़ा थोड़ा गम आंखों में कहीं सपने ना हो कम लम्हों की तरह जलते हैं कदम।